вырашылі перад адыходам застацца яшчэ на некалькі дзён, каб памагчы маладым і іхняму сябру прывесці да ладу зямлю. Ужо і так зрабілі нямала. Хату перасыпалі і заново пакрылі, дабудавалі да яе два асобныя тры сцены дзеля маркі. А жэніцца ж пэўна калісьці. Узвялі новую пуню, дагледзелі сад. Трэба было цяпер памагчы ім араць, патрэсці іхнія нівы жытам і пшаніцай зімкай. Хай маладыя, хаця першыя месяцы свайго жыцця больш будуць адно з адным, не аддаюць ўсёй сілы зямлі. Мацнейшае будзе каханне. Фома падстрэліў дзеля іх два дзікі, а вус саліў мяса і вэндзіў шынкі сваімі залатымі рукамі. Христос з кавалём пусцілі дзясяткі два адборных ліп, завезлі іх да хутара і вольным кастром, каб сонца не даставала, а вецер прадзімаў, склалі іх пад паветкай. Гады праз два будзе разбіра запас вытрыманага, сухога, непатрэсканага дрэва на ўсё жыццё. А Іуда пайшоў некуды, пагаварыў з кімсьці і прывёз два вазы ўжо гатовага даспелага дрэва, той жа ліпы і грушы. Працую зімку, колькі рукі вытрымаюць. Пачынала трохі асянець. Маладыя і Марка малілі або заставацца да вясны, або ісці зараз, бо не ўмярлеш з мядзведзямі жыць. Трэба ж мець страху над галавой, запас мяса і ўсё такое. Христос, аднак, толькі адмахваўся. Па-першае, ёсць трайная доля грошай, закапаная імі асобна ад іншых, нібы ведалі. Ты грошай, што здабылі, абдзёршы скарбонкі ў наваградку, ўсё адно не аддаваць жа расафорным. Па-другое, ён абяцае ўсім хату. Вялізную, прасторную хату ў пушчы, у тым месцы, дзе яны будуць жыць і чакаць. Абяцае хату і ўсё, што патрэбна дзеля жыцця, пакуль не прыйдзе першае жніво на новых лядах. Усе ведалі, ён не лжэ. У той дзень, падрыхтаваўшы ўсё да пасеву, сядзелі яны ўсе разам каля могілак. Дах капліцы трохі прасеў, пахілены драўляны купалок нібы кланяўся рачулцы пад гарой, спакойным, безымянным магілам, празрыстаму асенняму паветру і далёкім дрэвам, што палалі на ўзгорках. Гэта было добрае, сапраўднае жыццё. І таму, што хутка яны павінны былі пакінуць тут трох людзей і, магчыма, ніколі больш не ўбачыць іх, у сэрцах гарэла сумная любоў да іх, да ўсіх сяброў, што сядзелі тут, да ўсіх на свеце добрых людзей. Христос ціскаў у далоні камяк зямлі. Яны праўдзіва рабілі, калі адыходзілі. Сеяць сапраўды даўно трэба. Кучаравілася вакол капліцы сонечная шыпшына, расшытая лакіраванымі аранжавымі і чырвонымі ягадамі. Сонца прайшло зеніт і пачынала добра хіліцца да захаду. «Эх!» – уздыхнуў Фома. «Вось папрацуем добра! Сядзем уначы вячэраць пад яблынькай, пад зорамі. Тут бы самы смак выпіць, і карчма недалёк, выпіць ды яблычкам проста з галіны закусіць». «Бач, ласунчык, – сказаў Христос, – бач, лімончык, цукар губа чуе. А вось я вас пытаю, пакуль грошы не выкапаем, А на якія такія доходы вы, высакародны лыцар, выпіваць будзеце? Як адзін сябар казаў, у гарэлку уткнуўшы лыч, задрамаў Фома шляхціч. Сам ведаю, сказаў Фома. А добра было б задрамаць не задрамаць, а хаця б лыч уткнуць. Ну, сказаў Іуда, то ў чым я пытаюся цяжкасць? Грошы, сказаў Христос. Не разумееш? Ой, дурныя галовы, сказаў Іуда. І не ведаюць нічога. А 30 срэбнікаў, што я ў Мацея адабраў? Няўжо? Адабраў, ахнуў Вястун. А няго ж, сказаў Іуда, тады, як вы мяне з чаўна вынімалі. Памятаеце, адстаў я. Вусы Клеонік з Маркам зарагаталі ў трапёна, смяяліся, стоячы ў баку і абняўшыся Фаўстына за ней. І, па-моему, няма чаго нам думаць. І, па-моему, Христос, нам з табою зараз самая справа – іх разам прапіць. А я, спытаў Фома, ну і табе трохі дамо, сказаў Іуда. Усім трохі дамо. Хіба я кажу, што мы не дамо? Христос, рагочучы, взяў дзве амаль паўвядзёрныя біклагі і аплеценую лазой сулею. Падаў іх Іуду. Тады лупі! Ён зірнуў на сонце. Яшчэ паспееш. Это сапраўды самы нечаканы канец гісторыі. Прапіць разам 30 срэбнікаў. Падхапіўшы біклагі і бутлю, цыбаты Іуда, як жораў, лупянуў па ворыву. Вус надзеў на шыю Юрасю сявеньку. «Иди перши», — сказал ян. Христос, смеючися, проводил Иуду вачыма. Пасля пераступил через паваленное страхлелое распятце и стал на мяжи ворыва. Приладился, пошел, працуючи одной рукой. Равномерно со свистом у такт кроком правой ноги разлеталось насенье, и вус подумал, что на тым месце, где так працуют, обовязково узыдя раўнюткая, сине-зеленая, а с самого початку чырванаватая рунь. Христос озернулся. За ім ішлі паловай жураўлінага ключа астатнія. Фома сеяў дзвюма рукамі і высалапіў Христу язык. «Ведай шляхту!» І тады Христос прымерыўся і таксама пачаў працаваць дзвюма. Шырока, роўна клалася ў раллю зерня. Іуда ўжо знік. Неапалімыя купіны дрэў стаялі на ўзгорках, сумавала вакол капліцы шыпшына, а сейбіты падымаліся на вяршыню круглага пагорка, як на вяршыню зямнога шара. І першым ішоў насустрач нізкаму сонцу Христос, мерна размахваючы рукамі, і гатовая да новага жыцця падала зерня ў тёплую, мяккую зямлю. Выйшаў сейбіт сеяць на нівы свая.